Ciszy w Trójce. Polskie Radio PL / Trójka. Tam po audycji odnajdą Państwo cały zestaw muzyki. Będzie można wspominać. Past the chillest towns, past my window. See a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, follow me down to the valley. The will of my twisted fog. But in the deafness of my world, the silence broke. Wydaje mi się, że ten pociąg dzisiaj odjeżdżał zupełnie inaczej niż normalnie. Ale to mi się tylko tak mogło wydawać.

Perfekt. Całkiem inny kraj. Za 25 minut 22.